أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العلي العظيم. آیاتونه د سورۃ یونس د اوش پیتم آیات څخه شروع پر اویایم آیات باندې دا ختم شو. د دې رابط و تړاو د ما قبل سره په دې کې دی چې مخکې په دې سورت کې د توحید مسله، د الله د یووالي مسله څوره بیان شوې، او د دې سورت اساسي مسله هم اصلي چا څلور مسلې پکې کې یوه دغه د الله د وحدانیت نو بیرته به هغې ته عود کوي. دغه د توحید مسله چې د دلته بیا بیانوي نو د هغه مضمون دی پکښې کې. نو ترجمه یې داسې ده چې هو دغه الله الذي دا هغه ذات دی جعله چې ګرځولې ده لکم ستاسو دپاره اللیل شپه. په دغه جعله کې که دا جعله چې دی چې هغه جعلي بسیط ورته وایي چې یو مفعول غواړي معنا یې د خلقه ده. نو خلقه معنا ځینې وخت جعله جوړه کړې ده، خلقه یې ده لکم سیس دپاره اللیل شپه، بل مفعول نه غواړي. او که دا جعل مرکب کې جعله چې ګرځولې یې ده لکم سیس دپاره اللیل شپه مظلمن، هغه نو دته حاضر کړي چې شپه یې سیس دپاره تاریکه جوړه کړې ده. دا درته تاریکه کې ده څه دپاره؟ لتسکنو، چې تاسې آرام وکړئ په دا شپه کې. اوس چې ګرد عمر پر سړي باندې بلب لګېږي، بیا دغونه غټ بلب لکه لمر، خو د انسانانو ژوند به څونه په تکلیف کې وای. نو دا چې الله پاک شپه راته جوړه کړه یا یې شپه زموږ دپاره تاریکه کړه، په دواړه ترجمې باندې د څه دپاره؟ د چې تاسې آرام پکښې کې وکړي. دا دونه غټه مهرباني الله کړې ده. کېدای شي د جعله ترجمې ته متوجه شوي یاست. جعله معنا خلقه یې ده، پیدا کړې ده سیس دپاره شپه د سکونت او د آرام دپاره. یا جعله ګرځولې ده سیس دپاره شپه مظلمن تاریکه. مظلمن خو نو دلته نشته، تفسیر یې ورسره ږدي چې دا تاریکه درته جوړه کړې وي ګرځول د څه دپاره؟ لتسکنو، چې تاسې آرام وکړي، سکون وکړي فيه په دې شپه کې. ټول شیان خاموشه شي، آرام شي. او انسان د آرام څونه ضرورت لري که پرده باندې ګای ګای یو دوه درې ورځې مسلسل داسې یو مصروفیت پیدا کړي، برګر سره در کمی بدن یې لا ضعیفه شي، هغه مجلس ځینې پاتې شي، خپل خوراک ځینې پاتېږي، نو د آرام دونه غټ شی دی. والنهاره، او ورځ یې ګرځولې ده مبصره، دا در لیدونکې وتې شي. ته مبصر معنا ور لیدونکې، چې تاسې په دې کې جد کوئ نو باقي دا په تاسې باندې جد کوي. د ورځې بیا راکښېنې، شیان وینې، لار وینې، کاروبار وینې، دوکان وینې، ګراک وینې، خپله سودا وینې چې ولرو کوي. نو یا ول نهار، دا که بیا په چیر داسې کې چې هغه خلقه کې خلقه یې ده ورځ مبصرن، په داسې حال کې چې دا تاسې ته در لیدونکې ده. او که چیرې دا جعله داسې کې چې ګرځولې ده، نو دا مبصرن چې دی باره مفعول ثانی سو ګرځولې ده ورځ مبصرن در لیدونکې، معنا د لیدلو ذریعه یې ستاسو لپاره ګرځولې ده، چې ته د دې په ذریعه باندې شی وینې. کېدای شي تاسې په دې خبره پوهېږي چې رڼا د دې ذریعه ده. کنه د شپه چې تاریک وي، په ماخستان کې چې بله پان نه وي، سترګې رونه کشی نه ویني. او چې دا رڼا راسي بارستا د سترګو نور هم کار شروع کشي ان باندې وینو نو دا نه هر ورځ چې ده دا زری عدل دولس ولا په تیس باندې لیدونکي سو د شیان ان فی ذلک لآیات ان به شک فی ذلک په دا دواړه کار کې چې دا جعل سو د شپې او د ورځې چې دا دواړه الله تعالی درته جوړ کړل په دا کې لآیات دلائل د وحدانیت د الله یقوم د هغه قوم د فارق یسمعون چې هغه خبره واقعي اوري دا خلک چاته نصیحت کی برای پښه غږه واوره څه معنی قبول یې کړي خو دواړه اوري معنی کړه ستا دي که چپا دي دا شی دغه دی چې معنی نو زین ورته خلاص که دا خبره واوره چې سر دې په خلاص الله پاکم وایي چې په دغه شیانو کې دا چې شپه ورځ پیدا شوي دي له آیات دلائل دي یو دلیل نه دلائل دي لقوم د هغه قوم دپاره یسمعون چې دې خبره واقعي اوري دماغ کې اچي دی جباره فکر پکشي کوي چې که یوازې شپه وای موږ به څه کوله کاروبار به معطله وای دکانداري به معطله وای تجارت به معطله وای او دا د انسان ضرورت خامخا باید وي که یوازې د مثال په طور ګرده ورځ وای بیا ټوله نو خو بیا به د انسان آرام نه وای هغه اعصاب به کله نورماله کېدلی کله بې سکون آرام کولی د شپې چې د هوا تری لږ نو کوي خوب ډېر مفید دی د ورځې څلور ساعته خوب د شپې د دوه ساعته سره نه وي برابر هغه خوب مفید دی دماغ ته آرام ورلر وکړي نو الله وایي چې یوازې په دغه کې فکر وای علاوه ته د الله وحدانیت زده کړي په ذهن کې به دې راسي چې دغسې نظام بل چا نشو جوړولی او که بل شریک الله ولري خو باید دا نظام یو وخت ور بدل کړی وای چې زه دا رقم نه کوم زه دا رقم نه کوم د مثال په طور یو پنځه میاشتې پرله پسې ورځ پر راولم یو پنځه میاشتې بیا بېرته شپه پر راولم بیا به وروسته بېرته دا نظام دغه رقم کړو چې ورځ شپه وي دا تغییر چې نه خبرې معلومدار هلته د دې هغه خالق هغه مدبر هغه یو دی دا چې دا نظام یې نه خرابېږي پر دا رقم روان دی دا ښه د توحید دلیل درته پیش کړي اوس د کفارو د مشرکانو د یهودو نصاراو خبره کوي قالو دوی ویل ولاتخذني ولدي الله الا پاک ولدا اولاد الا پاک اولاد نیولی دي ځانته ولد چې دی دا عام دی که نارینه یې هم ولد ورته ویل کېږي که ښځینه یې هم ولد ورته ویل کېږي یو بیا ابن بنت دی هغه نو فرق لري ابن خاص زوی ته وایي بنت خاص لور ته وایي یو ولد دی اولاد وایي اولاد درې که نه لري وایي دونه نارینه دي دونه ښځینه دي دا کفار الا ته اولاد نیولی دي په اولاد قائل دي دا نو څنګه هلته په آیاتو کې راځي چې وقالت اليهود عزير ابن الله يهود به ویلو العزير عليه الصلاه والسلام د الله تعالی زوی دی ور عزير ور زوی دی وقالت النصارى مسيح ابن الله نصارى به ویلو المسيح عليه السلام چې حضرت عيسى دی ول دا د الله زوی دی نو که يهود سو که نصارى سو دوړ الله تعالی اولاد ثابت کی کنه د مکی قریش دا مشرکان او دغه به ویل ول دا ملائکه چې بنات الله دا د الله تعالی لونی نو چا شزی ورته ثابت کړی چا نری نه هغه هم څنګه مقرب مخلوقات عزیر علیه السلام د الله تعالی نبی و مسیح علیه السلام د الله نبی و نو هغه به کله ویله چې موږ د الله زامن خدا مشرکانو دو نزیر هم خبره یو بول دغه د الله زوی دی بول یا مسیح علیه السلام د الله تعالی زوی قریش پر او غرز هغه ملایکه د الله تعالی لونی دا نامه ته کتل نه مله کده مونس تاره کم دی نو په لونه تعبیر کی الله دی درې سره دی وی قالو دی ویل اتخذني ولدي غور کړی دی الله الا پاک ولدن اولاد د دې خبره چې نقل کړه الله سبحانه سبحانه پاک دی هو دا الله دا څنګه بعد خبره الله وګوره اولاد وګوره وجنه اولاد چې پیدا کیږي خو مرمدار مبارک وزده هم لري نو وعده به هم کړی نو الله پاک وای پاک دی الله لره سبحانه پاک دی هو دا الله لره د دغه سی غلطو شیانو نسبت وسخه دلیل چې شې دی چې دا الله پاک دی پاک دی او هغه الغنی الله عز وجل خو غنی دی بے پروا دی زوی ته خو هغه څوک ضرورت لري چې محتاج وي برابر چې لږ نو کیزه پر ضعیف سم بیا به نو زوی په شر راځي یا کې مې تر ګور سره تر بول ګلوی کول نو به زوی په شر راځي الله تعالی په کم کار کې بچاته احتیاج لري په هیڅ کار کې د ټولو کارو په خپل تمام دی اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون خود كن فيكون په قدرت باندې کارونه کوي نو زوی کوي څه نه یې وزوی ته ضرورت لري نه وزیرو ته لري نو الله خو غني دی که ته غني د کوم خوا دی د دې دلیل ګوره د سبحانه د پاره خدا او چې الله ځنې پاک دی ولې خدای غني دی د غنا د پاره بیا دا دلیل وایي لهو ما فی السماوات و ما فی الارض لهو دغه الله عز وجل لره خاص بل چاته نه ما هغه ټول شیان په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما او هغه ټول شیان په الارض چې په مځکه کې دي په اسمان کې تفکر وکړه ملائکه دي کدا سیارات و نجوم دا ټول دي دا ټول د الله تعالی د پاره دي بل څوک په دا کائنات کې به ودي څوک پیش کې چې بره باندې د اسمانو د ټول شیانو مالک دی دغه ملکیت خاص چا دی د الله تعالی دی بل څوک شرکت نه پکې کوي و ما فی الارض و ما او هغه ټول شیان دي په الارض چې په مزکه کې په مزکه کې چې ژوند دي شیان دي لکه انسان یا پیری یا حیوانات دا نور یا دا نور معادن ته وګوره چې دا یا نباتات ته وګوره چې یو موجود د موجوداتو ته یا د مارو د لړمو د ملخ سیونه څه دا ټول ملکن د الله تعالی د فرج الله یې مالک دی الله یې خالق دی الله عز وجل ته دوی عبد دی تابع دی نو دغه خصوصیت الله لري بل څوک دې دا خصوصیت پیش کړي چې یاره دغه د مالکیت د مځکې د شیانو او د اسمانو د شیانو دا و پلانی صاحب ته ثابت یو څوک به نه نبی ته ثابت دی دغه مالکیت خاوندوالی نه و ملکی ته ثابت دی نه بل چاته نه بل چاته نه پیری ته نه یو ښه سړی ته چاته نه دی ثابت نو دا خصوصیت چې د الله سنه ولې بغنی نه بابا په جمزکه کې سړی د ټولو شیانو مالک نه یو دوه درې مټره درې خلک یې غنی بولي خانه کوي دا چې د الله تعالی دا ټول کائنات مالکیت ده دی نو دا څنګه نه دی غنی نو دا خو نه ثابته سوله نو ګوري د اوغه سبحانه د پاره کومه خبره پیش کړه او چې الله خو غنی دی نو ته څنګه د ته زوی وایې زوی خو د احتیاج علامه ده زوی خو هغه څوک غواړي چې محتاج یې توارد تناسل برکوي غنا یې ولي ده خو هم الله د ټولو شیانو مالک دی دا یې دلیل پر دې خبره پیش کی چې دغه د دوی خبره چې الله اولاد لري دا غلطه ده اوس د دې دپاره مخکې پخوا په سورة بقره کې په 118 آیات کې هم دغسې خبره تېره سوې وه هلته هم دلیل موږ ویلو هغه دا و چې الله تعالی ته که ته اولاد وایې عقلي و دلیل و هغه دا دی که ته الله پاک ته اولاد ثابته یې اولاد چې دوی ستا ته زه پوښتنه کوم چې دا د خدای سره هم جنسه دی که غیر هم جنسه که غیر هم جنسی دا خدای الله صفات نو سخه الله تعالی د عیب دار کې د سی فرض ده چې یو شزه ده لنګ سوله برای سو وزجاو شنه یو ری پیدا خل بیا د شزه کمال بود هغه وې ده چې ټوټکا وزجون دا اوس چی شي چې دا انسان ده او ځنی پیدا سوی پسوی یا شیر لیدی یا پشید د مثال په تور یا میر لنګ سوله پشې وزجاو په دا وس د کمال صفات خو د کمال نه ده خو عیب نو کته ده الله تعالی اولاد د دسره هم جنس نه بولی خو الله دې معیوب کی عیب ثابت کړي د شادی کمال دي تور ثابت کړي چې خدای ته ځامن ثابت هي نو کې هم جنس نه خدا معیوب الله تعالی او الله تعالی خدای ټول عیب او صفه مونږ زه پاک کچیر د الله تعالی اولاد ته د هم جنس بولی هم جنس خو نه دادي چې د خپل پلار ګرد صفاتونه په کشي کې چې په پلار کې په دې کې به مغي نو په الله کې یو د صفات چې د ټول جهان مالک دي کوم ځکه چې اسمانونه دي په مخلوقات کې داسې یو څوک چې د ټول جهان مالک دي نو دا د سپات نه پکې کرا ده نو ستا دا خبره د عقل د لارې غلطه ده کنه هم جنس بولې خو غلطه ده د الله عیب دی بیان کی که هم جنس بولې نو خو باید الله پاک سپات ولري او د الله یم سپات لغ دی چې له ما فی السماوات او ما فی الارض دا سپات کوم دی چې په بل چا کې سته نو نسته که سره اولاد یې نسته او سبحانه کما لا دغه چا لا د دې شیا نو صفاق دی چې ته بده ته اولاد ثابته ولې کنه جنس کې معیوب وګرځي او کې ورته هم جنس کې نو خبره ده الله صفات کوم چې په شکر الله خلق به برته وای چې دا څنګه زوی دي چې هغه صفات نسته په کې نو چې ته د سره د شریکه یو خبره ده الله تعالی صفات ګرځي په دې کې الله پاک فرمایي وای مش خدای غدې دلیل پیش کې د دې خبرې لپاره چې الله واحد دی دې چې د الله لپاره اولادونه ثابتې دی د دلیل پیش کې ان نست عندكم فنيستاسي اي كفارو من سلطان اذ دليل نست بهذا پر دا خبره چا الله او دا درته مونږ سه د دلیل پیش کې دا ان في يدي ان نست عندكم فنيستاسي دا كفارو مشرکان ته وي من سلطان اذ دليل بهذا پر دا خبره چا الله الله تعالی ځان ته ولد لري يا مسيح عليه السلام زيدي يا عزير عليه السلام زيدي يا ملائكه لوني پر دې ته دلیل پیش کړه لري نه الله ما خدا غد دلیل درته پیش کړه دلیل اول د وحدانيت ته غد شفا او رزق درته جوړ کړي چې ستاسو نه ګټ پکې چې د ورځې کاروبار کړي د شپې آرام ورته کړي ستاسو د دماغ د پار دا د آرام ذریعہ او بل چې تکم د اولاد خبره کوي الله پاک اولاد رات کی چې الله غنی دی دغه صفات لري چې د ټول جهان مالک دی په دې باندې د الله تعالی اولاد رات ته کې ثابتې او نسیم د جل پیش کوي لري اتقولون علی الله ما لا تعلمون اتقولون ای نو تسوا یس علی الله پر الله پاک باندې ما هغه خبر لا تعلمون چې په پویږي نه دا خو یلا دی به اکلی خبر دی د خبرې مغه سنې یو دلی تر پلیرا بس لکه د مثال په تور زموږ د اوس مسلمانان چې دي د خبرې مغز ته نه ورلویږي کفار یو خبره پر دا دماغ ورکړي پر دا د په دماغ کې چې ورکړه دا یې بالا نه سره پلټي چې دا اوس اسلام سره لګیږي دا اوس نه لګیږي بالا یې وایي په عربي جلس کې چې لکه د مثال په تور کفارو دا یو خبره ده دوی نو پر موږ باندې دا خپل منتر یو یو رایې لکوي مسلمانان یې ګرد ورسره بدرګه کوي د بیان د ازادۍ وخت بیان ازاد دی د بیان د ازادۍ وخت عباس د مسلمانانو په خلو کې ولید اوس ته چې بابا په اسلام کې بیان نه دی آزاد په اسلام کې دغه بیانونه الله پاک درته وایي چې دغه بیان وکړي لکه دا اوس چې الله تعالی لور ریاضی د خدا په کاپیر کېږي نو ته به بارګاډه ته به څوک ژغ نه کوي ته به بیان آزاد دی تقی عثماني صاحب د خدای پاک ژوند ورلره ورکړي نو دوی زما به یو انګریز سره خبره سوله چې دا د بیان پر ازادۍ باندې راول بره ما ورته بیان آزاد دی درته ول نو وو والمال دا بیان ته کته قیدونه ور اچي خو وسله وای کی نور اچي نو زم یو بیان کو هغه بیان دا د داستار ایس جمهور ته داستا پچا ته ځکه کنزل کوم خو اجتماع ته څوک راغونی چې پر خلر علا ورته وای ته پښتنو په لاجا وای چې مور ما نه مور پر نو خبره ما باندې کیه بره خو ما ته زول نه را اچي چې دی وجه د بچا اهانت کی شه چې د بچا په اهانت کې خو به د بیان نه دی آزاد دلته ته چې د الله اهانت کې ته به څوک راغونی ته چې د رسول اهانت کې ته به څوک راغونی زما ته واژغ مره تکو بیان آزاد دی ما رسول ته سپکی ویل ته بژغ نه کوي کوم قران ته سپکی ویل ته بژغ نه کوي بیان آزاد دی کوپریات وای زه چې ستاده در رئیس جمهور اهانات وکم براز بنج کې رول چکو زولنی ام دا بیان بیان نه دی آزاد نو خدا دا بیان آزادی ته په خپل نه مانی په ما څه نه مانی اباس دا بیا کلام مسلمانانو پر خپل یاپ او کړی چې بیان آزاد دی ا بیان مبارکی د دیم دغه رقم خبر یاله تقولون ایت سوا اس علی الله ای پر الا ما ما اغه خبر لا تعلمون چی علم نفر لري از لکی جلته نه د سجو جسر الا تقول را باس تو خسره و سجو چ علی پاکت اولاد کدای سد عقیده چ مخ پیش کی چ عقل جن من چ علی تعالی ج اولاد و در کی سنگوا قل نو دش سی ورتو و علی پاک و نبی علی السلام تو نو تد دی دغه خبر چ د دی الات اولاد سبی دغه په جواب کی دش و ورته ان الذين بشك اغ خل يفترون چې دی غټه کول کوي علی الله پر الله پاک باندې الکذب د درواغ چې نو ورته ارڅوک چې پر الله تعالی باندې درواغ غټه کوي الله اولادونه نه لري دی ورته ثابتي لا يفلحوا لا يفلحون دي کامی ابن حاصل وای دا به د ګردو مرد پاره ناکامي دا به د دوزخ ور لړنګ دی په دوزخ کې لوي دا څنګه خبره ده کی ګوري چې نه دی خبره افتراء د درواغ دی وجه خو یل علم نفر لري چې علا پاک او نادر په څو ټکه نو افتراء د نو ارڅو چې افتراء کې هغه کامیاب نس کېدلای هغه بنا کام نه کام قلت ورتو اي محمد ان الذين بشك اغه خلق يفترون چې دوی غټه کول او تړل کی علی الله پر الا الكذب د دروغ دا غس دروغونه چې تړي لا يفلحون دي کامیاب نس حاصل ولا دلته یو سوال بار اوري چې ته کامیاب نس حاصل ولا خو ته د کاپیرانو ژوند ته وګوره خو د عمل کې تیار بله تشبیه لکه جنت داسې جوړ کړي پر سره کم ش مټران لري څومره ښه جګ جګې ونې بدنونه الله تعالی ورلر ورکړي ښایسته صورتونه یې ورلر ورکړي چې د دنیا یو تنعم و نعمت و سعید هغه دی ته حاصله ده ته دلته والله یفلحون الله تعالی د دې خبرې جواب کې برای متاعون فی الدنیا ترجمه تعاون د مخونه هغه ذالک چې په اسوال کې ذکر شو چې ذالک دغه نعمتونه چې ته وینې ده متاعون دا ګټه اخیستلې په دنیا په دې دنیا کې دا فقط د دې دنیا ساز سامان چې الله ورته کړی ثم الینا مرجعهم ثم بیا الینا ومشت مرجعهم را ګرځېده د دې بیا ته د حال وګوره چې دای ما ته راځي په ورځ د قیامت چې سوال او جواب د ټول ترازو د ختم سجده چیرته ده چې دې بیره به دا نعمتون لري که به دې په دوزخ کې لویږي په هغه عبدالعباد دوزخ کې الله وایي دا د دې دلیل نه دی چې پر دې دنیا ښه زامن لري ښه کاروبار برابر دی باره به نو دا معنی چې دی پر خدای ګران دی دی کامیاب دی کامیابي وجې ته نه وایي کامیابي هغه ته وایي چې د الله په وړاندې څوک محترم شي نو متاع دغه د دې نعمتونه دا اسودګي او وسای متاع دا ګټه اخیستل دي منفعت اخیستل دي په دنیا په دې دنیا کې بس د اخرت نه ورسره دي ثم بیا تر دغه چې دنیا تیر سو الینا و مشت مرجعهم رجوع را ګرځیده د دې ثم بیا نو چې را ګرځیده یو څه چل کی جو موزیق مج ورڅکهم و دیته العذاب الشدید سخت عذاب بیا را سخت عذاب سخت عذاب خو دوه رختي هغه بیا دې ورڅکو نو ولی د الله تعالی د طرف نه عوذ بالله دا به څوک وي چې نه الله تعالی چې واکمن دی بارنه په دغه باندې دی دوه رخت اچي ناکی اچي الله و ناکی نه دی به ماکان یو بما په سبب د هغه کارونو چې دی و یا کفرون کوپر په دنیا کې کاوه دا کوپر چې دی پر دې دنیا به نعمتونه دی استفاده ځنی وکي اغم د چا د پاره د استدراج د پاره چې دی راونه ګرځي رتوبه یې په نصیب نسی که سره چې دا دغه نه اخلاص دی نو په اخرت کې چې دی د دې لپاره بیا دا نعمتونه نشته هلته د دې لپاره عذاب شدید دی عذاب شدید واجب علی ول چې ما په سبب دغه کارونه چې دی و یکفرون دی کفر کاوه کفر دا معنا چې د الله عز وجل چې کوم پرامین دي د هغه څخه انکار کاوه د الله چې کوم صفات دي هغه څخه انکار کاوه نه د الله تعالی صفات پر پرامنل او نه د الله تعالی د پرامین او احکام چې د واجبات او د فرائض و د روا او ناروا چې نازله شوی ده نه دغه اقرار کاوه دغه څه هم چې یو منکر و نو تر دغه ځایه پورې د هغه سبقه د سره تر یې ځای ټوله یو مزمور شو هغه د الله تعالی وحدانیت و په دلیل یې ثابت کړي او کوم څوک چې بلا دلیل خبر کړي د هغه په باره کې الله ځکه کچ دی کامیابي نس حاصلولی او یو دانه دلیل هم نسي پېښولی د دې دپاره چې الله تعالی ځانته اولادونه لري یا نر یا یې ښځې هېڅ اولاد ځانته الله نه لري نو الله عز وجل د مشرکانو د کفارو د خبرو یا د هغه اخلاقو څخه موږ وساتي چې هغه به زموږ د بربادۍ ذریعه ګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.